हमारे गुना का बोझ यीशु ने उठा लिया, मेरे गुना का बोझ यीशु ने उठा लिया। मुझको है दीन जात, मुझको है दीन जात, रब से मिला लिया, मेरे गुना का बोझ यीशु ने उठा लिया। पकड़ के हाथ सीने से लगा लिया, मेरा पकड़ के हाथ सीने से लगा लिया। मुझको है दीन जात, मुझको है दीन जात, रब से मिला लिया, मेरे गुना का बोझ यीशु ने उठा लिया। पाक को बदी नहीं पसंद, तेरी निगाह पाक को बदी नहीं पसंद। मुझको छुपा के खून में अपना बना लिया, मुझको छुपा के खून में अपना बना लिया। मुझको है दीन जात, मुझको है दीन जात, रब से मिला लिया, मेरे गुना का बोझ यीशु ने उठा लिया। अजमत तेरी मसीहा कैसे करूं बयान, अजमत तेरी मसीहा कैसे करूं बयान, रजा की डूब नहीं को किनारे लगा लिया, रज़ा की डूबी नई आँखों किनारे लगा लिया। मुझको है दीन जा, मुझको है दीन जात, रब से मिला लिया। मेरे गुना का बोझ यीशु ने उठा लिया, मेरे गुना का बोझ यीशु ने उठा लिया।